Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. We starve, look at one another short of breath, walking proudly in our winter coats, wearing smells from laboratories, facing a dying nation of moving paper fantasy, listening for the new told lies with supreme visions of lonely tunes somewhere. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Κατά πρώτον, ημέρα των Φώτων, Φανή, Φάνης, Θεοφάνης, Θεοφανία, Θεοπίστη, ό,τι είναι μέσα σε αυτή την συνωμοταξία. Χρόνια πολλά, καλά, με υγεία, αυτό παίζεται, και καλά μυαλά, καλή φώτιση που λένε αυτές τις μέρες, τέτοια μέρα. Manchester, England, England. Manchester, England, England. Across the Atlantic. Είπα να ξεκινήσω με αυτό εδώ που λέει Let the sunshine in, το φως του ήλιου να μπει μέσα. Για το άλλο φως της θείας, της θεϊκής φώτισης, παίζετε, παίζετε παιδιά. Και αν μου επιτρέπετε, ας ξεκινήσω από εκεί, από τα Θεοφάνεια, από την σημερινή γιορτή. Αναλόγως την ώρα που ακούτε, λογικά μετά το μεσημέρι θα έχετε δει και τα, πώς να το πω, τις εικόνες. Δυσκολεύομαι, γιατί δεν θέλω να χρησιμοποιήσω άσχημη λέξη. Μου έρχονται πολλές στο μυαλό. Θα έχετε δει τις εικόνες από τα Θεοφάνεια σε όλη την Ελλάδα. Και σίγουρα, τι να σας πω τώρα, είναι αυτοεκπληρούμενη προφητεία περίπου αυτό. Κάπου θα έχει υπάρξει ένα μικρό επεισόδιο με συνωστισμούς, με αρνητές της μη τέλεσης του αγιασμού. Προσέξτε, αυτή είναι άλλη κατηγορία. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι, αλλά ειδικά για σήμερα υπάρχει μια κατηγορία αρνητών της μη τέλεσης του αγιασμού. Δηλαδή αυτοί που θέλουν δεν και καλά να βουτήξουν να πιάσουν το σταυρό. Δεν μας καταργήσει ο κορονοϊός τα έθιμά μας και την πίστη μας. Ονειρεύομαι να ζω σε μια χώρα, να ζούσαμε λέει σε μια χώρα που θα είχε ένα κράτος που θα έλεγε, ξέρετε κάτι, επειδή έχει έξω 50.000 κρούσματα, με κρατική εντολή, με κοινή υπουργική απόφαση, με προεδρικό διάταγμα, με χρυσόβουλο, δεν ξέρω με τι στο καλό, κομψά και καθαρά και ξάστερα, ναι, απαγορεύεται ρε παιδί μου να το κάνεις αυτό, απαγορεύεται. Πώς σου λέει απαγορεύεται να βάλεις μουσική μετά τις 12 το βράδυ, το ίδιο είναι η μουσική μετά τις 12, με την πίστη μας. Πού πας να μπλέξεις τώρα, γύρνα το, πάρ' το αλλιώς. Βρε παιδί μου, για υγειονομικούς λόγους, για αυτό, δεν βάζουμε τέτοια θέματα στην, δεν κολλάει, στον αγιασμό δεν κολλάει. Μάλιστα έχω πετύχει και κάτι σελίδες που είναι, δηλαδή ο αγιασμός λέει είναι μολυσματικός και θα μας μολύνει. Βρε εσύ σου λέει μην κάνει, είπανε κάποιες Μητροπόλεις που έχουν ακόμα σωάστας φρένας οι Μητροπολίτες, ευτυχώς. Είπανε ότι δεν θα κάνουμε τον αγιασμό, θα κάνουμε μία τελετή στην εκκλησία και δεν θα πάμε σε αυτό το πανηγύρι, το συνωστισμό που βουτάνε. Δεν το είπαν έτσι πανηγύρι, τέλος πάντων. Δικά μου λόγια είναι αυτά. Πρέπει να είσαι και προσεκτικός. Αφορίζουν αυτοί. Δεν είδατε τι έγινε με το Μόσχιαλο? Και ο Μόσχιαλος είναι και πρώτο όνομα. Φαντάζομαι εμένα τι θα μου κάνουν. Στην πυρά θα με. Λοιπόν. Τέλος πάντων, στην τελετή αγιασμού των υδάτων που συνήθως παρατηρείται συνωστισμός, κάποιες Μητροπόλεις την αποφεύγουν και πολύ σωστά κάνουν κατά τη γνώμη μου. Εκεί να δείτε, ξεσηκώνεται, ήδη υπάρχουν στις ίδιες Μητροπόλεις και οι αρνητές της μη τέλεσης του αγιασμού που λένε εμείς θα πάμε να βουτήξουμε, ο κόσμος να χαλάσει. Εντάξει παιδιά, εντάξει. Προσέξτε τώρα, είναι λίγο τρίκι το θέμα αυτό, διότι ακόμα και εγώ τώρα που σας το λέω στρέφω το ενδιαφέρον, τα βέλη προς τους αυτούς τους γραφικούς τύπους που θα πάνε αύριο να κάνουν ένα επεισόδιο, σήμερα δηλαδή, τι αύριο, να κάνουν ένα επεισόδιο που θα πάνε να πούνε ότι τα ήθη και τα έθιμα της χώρας δεν μπορεί και η πίστη μας να καθυποτάσσονται από τα υγειονομικά πρωτόκολλα και από τον γνωστό ιό. Έτσι λένε, δεν τον λένε καν με το όνομά του, τον γνωστό ιό. Διαβάζω, σας λέω, διάφορες ανακοινώσεις αυτές τις μέρες. Είναι τρίκι, είναι περίεργο και μπορεί να σε κάνει να ξεστρατήσεις λίγο από την θεώρηση των πραγμάτων, διότι και εδώ είμαστε και σας το υπογράφω, να κάτσετε να δείτε ειδήσεις το βράδυ, όπου και να δείτε, όπου και να δείτε το βράδυ, θα είναι πρώτο θέμα αυτό, παιδιά. Δηλαδή, οι 2-3 γραφικοί που δημιούργησαν επεισόδιο στη Μητρόπολη Τάδε, έχω μια λίστα με Μητροπόλεις που δεν θα κάνουν τον αγιασμό, οι 2-3 γραφικοί που δημιούργησαν επεισόδιο και που κάτι έγινε, θα είναι πρώτο θέμα να ποιοι φταίνε για τον κορονοϊό. Και θα φταίνε αυτοί για τον κορονοϊό, για τα 50.000 κρούσματα. Δεν θα φταίει ότι ανοίγουμε τα σχολεία, δεν θα φταίει ότι δεν ενισχύουμε το ΕΣΥ, δεν θα φταίει ότι δεν κάνουμε δωρεάν για όλους τεστ, δεν θα φταίει τίποτα άλλο. Θα φταίνε αυτοί οι 2-3 γραφικοί που θέλουν να βουτήξουν να πιάσουν το σταυρό. Γραφικοί μεν ψεκασμένοι, αρνητές των πάντων, αλλά να το βάζουμε σε μια σωστή βάση. Θέλετε, τουλάχιστον εμείς που συνεννοούμαστε εδώ μεταξύ μας, ανθρώπινα. Αφού λοιπόν δεν έχω μία πολιτεία που να παρεμβαίνει στα ζητήματα της δημόσιας υγείας και των δημόσιων συναθρήσεων με αυτόν τον τρόπο, η ίδια πολιτεία που σας θυμίζω όταν για παράδειγμα είχαμε την περσινή 17 Νοέμβρη λέει απαγορεύονται συναθρήσεις πάνω από 2-3 άτομα, το θυμάστε, αυτή η ελληνική αστυνομία έχει βγάλει τέτοιες αποφάσεις. Τώρα στα Θεοφάνεια λέμε ο καθένας και πάνω του, ό,τι αποφασίσουν οι Μητροπόλεις. Και έτσι υπάρχει μια περίεργη, πώς να το πω έτσι, μια πολύμορφη τακτική από τις Μητροπόλεις που η καθεμιά κάνει ό,τι της γουστάρει προφανώς. Δηλαδή, να σας πω, έχει βγει και ένας κατάλογος, διαβάζω από ρεπορτάζ της ΕΡΤ που έχει ανταποκριτές σε όλη την Ελλάδα και λέει δεν θα γίνουν καθόλου τελετές στα Χανιά, στη Μητρόπολη Ιωαννίνων, στο Δήμο Βόρειων Τζουμέρκων, στην Ιγουμενίτσα, στην Κοζάνη, στα Γρεβενά, στα Σέρβια και στην Ηλία. Εκεί δεν θα γίνουν οι τελετές καθόλου. Άλλες Μητροπόλεις έχουν πει θα γίνει τελετή, θα ρίξουμε το σταυρό, αλλά δεν επιτρέπεται να πέσουν κολυμβητές. Αυτό είναι Σέρες, Ρόδος, Λέσβος. Μετά πάμε στην κατηγορία που θα γίνει κανονικά ο αγιασμός, ο κόσμος να χαλάσει, εμείς δεν χαμπαριάζουμε τίποτα και ας έχει και 50 και 150 χιλιάδες κρούσματα, ο Θεός είναι μεγάλος. Καβάλα, Κέρκυλα, Ράρισα, Καλαμάτα, Ξάνθη, Κομωτινή, Πρέβεζα, Ζάκυνθος. Και αυτά είναι που έχει συλλέξει στο ρεπορτάζ, γιατί δεν σας λέω για όλες τις περιοχές της χώρας. Οπότε λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, πηγαίνουμε σε ένα τέτοιο κλίμα να γιορτάσουμε τα σημερινά Θεοφάνεια. Με το σκεπτικό ότι ο Μητροπολίτης ξέρει καλύτερα. Ξέρει ρε παιδί μου αυτός να οργανώσει τα πράγματα. Απλά εκεί μου κουμπώνει με μια κουβέντα που είδα χθες στον Sky τον κύριο Βασιλακόπουλο να ρωτά τον εκπρόσωπο της ΟΛΜΕ να του λέει εσείς ξέρετε και λέτε ότι κακώς ανοίγουν τα σχολεία. Έχετε καμιά επιτροπή ειδικών λοιμοξιολόγων, ηρωνία τώρα καταλάβατε. Και του λέει και ο άλλος εμείς δεν έχουμε ειδικούς, αλλά μιλάμε, ξέρουμε τι γίνεται στην Ευρώπη και ότι στην Ευρώπη, για παράδειγμα, στη Γαλλία, τα σχολεία, τα τμήματα κλείνουν αν βρεθούν 3 κρούσματα στα 25 παιδιά και όχι 50% συν 1. Και στην ουσία του λέει, του απάντησε, εσείς είστε ειδικοί που είπατε το 50% συν 1, το αποφάσισαν θετικοί, το αποφάσισαν, εισηγήθηκαν θετικά οι λοιμοξιολόγοι για το 50% συν 1. Αλλά εκεί που να κάνεις τώρα δεν κάνεις κουβέντα με τον Βασιλακόπουλο, διότι σου λέει στο τέλος θα σου πει βάλε πιο βαθιά το ίδιο σύνολο που έλεγε βάλτε πιο βαθιά το self-test για να γίνει rapid. Και ξανάρχομαι σιγά σιγά στο θέμα των σχολείων. Θέλω να πω ότι τον παπά τον εμπιστευόμαστε. Ο παπάς προφανώς έχει επιτροπή λοιμοξιολόγων από πίσω που λέει στην Καβάλα, στην Κέρκυρα, στη Λάρισα, στην Καλαμάτα, στην Ξάνθη, στην Κομωτινή, στην Πρέβεζα και στη Ζάκυνθο επιτρέπεται, δεν κολλάει. Το είπανε λοιμοξιολόγοι, τι όχι. Οι άλλοι λοιμοξιολόγοι για την άλλη περίπτωση, την περίπτωση χωρίς, την κατηγορία χωρίς κολυμβητές, πάλι λοιμοξιολόγοι το εισηγήθηκαν. Τι, αμφιβάλλετε. Όχι, αμφιβάλλετε, γιατί είναι και χρονιάρα μέρα και μας βλέπει ο ύψιστος από εκεί πάνω. Λοιπόν, στις Έρες, στη Ρόδο και στη Λέσβο, οι ειδικοί λοιμοξιολόγοι, η Επιτροπή των Μητροπόλεων, είπαν ότι είναι καλό να πέσει ο σταυρός, να έχουμε κόσμο απ' έξω, αλλά δεν θα βουτήξει κανείς. Και στις άλλες μόνο, εκεί που σας έλεγα πριν, Χανιά, Κοζάνη, Γρεβενά, Σέρβια κλπ, είπαν ότι καλύτερα να μην. Οπότε, με το σκεπτικό του Βασιλακόπουλου που ρωτά τον καθηγητή του σχολείου, εσείς έχετε κανέναν ειδικό που σας τα λέει αυτά? Πάει να πει ότι οι Μητροπόλεις έχουν προφανώς ειδικούς που αποφάσουν. Τι, να μην έχω τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά? Όχι, να μην παρεμβαίνω στα θεία. Καλά, καλά. Να μην βάλω δηλαδή καθόλου το άλλο θέμα με τους Πακιστανούς στο Σύνταγμα, που είπα καλώς μπήκαν τα πρόστιμα, υπήρχε συνωστισμός και μάλιστα δεν φορούσαν και μάσκες και θύμωσε όλη η ακροδεξιά πτέρυγα της δεξιάς πολυκατοικίας, από Βορύδη και πέρα δηλαδή, και από Άδωνη, Βορύδη και πέρα, θύμωσε ό,τι ξέρετε εκεί, Μπογδάνους και λοιπά. Δεν μου λέτε τώρα στα Θεοφάνεια, άμα δούμε κανέναν χωρίς μάσκα να μπει πρόστιμο, ή πάλι να μην ρωτάω τέτοια. Τι θέλετε να πω κι εγώ? Άμα δεν ρωτάω το ένα, δεν ρωτάω το άλλο, τι να κάνουμε εδώ? Τι ήρθατε ρε παιδιά, που λέει και ο Βέγκος στην ταινία, άμα δεν φάτε, τι μου στρωθήκατε εδώ πέρα? Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε Πίσω Σελίδες, και έχω μια κακή τάση, ένα κακό συνήθειο να ρωτάω. Αυτό κάνω, τουλάχιστον από αυτήν εδώ την εκπομπή που λέγεται Πίσω Σελίδες. Πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής και μπορείτε να βρείτε και εμένα και τις προηγούμενες εκπομπές και βεβαίως να στείλετε τα δικά σας μηνύματα. Mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, partigiano, portami via, che mi sento di morir. Andiamo! Επέλεξα κάτι επαιτειακό λόγω της ημέρας, λόγω της γιορτής των Θεοφανίων. Λοιπόν, πηγαίνουμε παρακάτω. Με ακούτε λιγάκι πιο με χαμηλότερους τόνους, χωρίς να έχει περάσει ο θυμός για την απαράδεκτη τακτική, για την απαράδεκτη στάση της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά το άνοιγμα των σχολείων την Δευτέρα που μας έρχεται. Επιμένουν χωρίς καμία δεύτερη κουβέντα, χωρίς να ακούν καμία από τις φωνές που περιγράφουν την καταστροφή που έρχεται, επιμένουν να πηγαίνουν έτσι ολομέτωποι προς τον γκρεμό. Προς τον γκρεμό, γιατί προς τα κύπας. Μακάρι να είμαι εγώ ψεύτης, να βγω ψεύτης και να πω αύριο μεθαύριο, να περάσει και η επόμενη εβδομάδα, να περάσει και άλλη μια εβδομάδα και να αρχίσουν να μειώνονται τα κρούσματα και να μην τρέξει κάστανο, που λένε και στο χωριό μου, στο σχολείο, στα σχολιά, και να μην έχει υπάρξει κανένα πρόβλημα. Αν όμως πάνε διαφορετικά τα πράγματα. Διαβάζεις τις ειδήσεις που λέει ότι αρχίζουν να νοσηλεύονται και παιδιά χωρίς να έχουν ανοίξει ακόμα τα σχολεία. Σας μεταφέρω είδηση από την Κρήτη, από το νοσοκομείο των Χανίων και από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου λέει έχουμε ήδη κρούσματα με παιδιά που χρειάζονται νοσηλεία από κορονοϊό. Δεν σε αφορά εσένα, εσύ πας, προχωράς, ανοίξεις τα σχολεία. Έβγαλες και κατάλογο με το πώς ακριβώς εξειδίκευση των μέτρων. Λέει για το πώς θα γίνονται τα self-test και τα rapid κλπ. Και λέει θα παίρνεις μια βεβαίωση από το σχολείο για να πας σε δημόσια δομή και μπορεί λέει να κινητοποιηθεί και ο στρατός, όπα, για να υπάρχουν δημόσιες δομές που θα πας να κάνεις το rapid test δωρεάν. Δεν θα πηγαίνεις δηλαδή δίπλα στο φαρμακείο, γιατί στο φαρμακείο θα πρέπει να πληρώσεις. Δεν τα βρήκατε. Δεν τα βρήκατε, παιδιά, με τους φαρμακοποιούς. Πόσο κάνει το rapid test, δεν τα βρήκατε. Και θα πρέπει να πάω σε μια δημόσια δομή. Θα πάρω το παιδί να το πάω στο νοσοκομείο, δηλαδή. Αν έχει κρούσμα στην τάξη, κάνουν όλοι rapid test δωρεάν. Καλό. Καλό, δεν λέω. Και μάλιστα κάθε μέρα. Οπότε κάθε μέρα εγώ θα πρέπει να παίρνω το παιδί, να πηγαίνω στο νοσοκομείο ή να πηγαίνω στο στρατόπεδο, γιατί αν έχει στην πόλη μου στρατόπεδο. Γιατί θα βάλουν λέει και το στρατό μέσα στο κόλπο όλο αυτό. Και να περιμένω 2 με 3 ώρες στην ουρά, ειδικά αν μένει σε μεγάλη πόλη, για να κάνει rapid test. Να βγει αρνητικό, να πάει στο σχολείο. Την άλλη μέρα, αφού είχε κρούσμα την πρώτη μέρα, κάνεις 5 μέρες. Καλά κάνεις και τα ελέγχεις. Προφανώς είναι μια ασφάλεια. Κάνεις 5 μέρες rapid, αλλά την άλλη μέρα ξανακάνεις την ίδια δουλειά. Άλλες 2-3 ώρες στο αυτό. Δηλαδή θα υπάρχει. Θα γνωριστούμε και καλύτερα. Δεν μου λέτε εκεί υπάρχει κίνδυνο συνωστισμού του, είμαστε όλοι μαζί και περιμένουμε το rapid κλπ. Όχι, έτσι. Το να πήγαινες να τα έχεις βρει με το φαρμακοποιό και να μπορείς να πας στο φαρμακείο, ή θα αναγκαστώ τελικά να πάω στο φαρμακείο και να το πληρώσω από την τσέπη μου. 10 ευρώ το rapid. Επί 5 μέρες, να το 50 ρικάκι. Μου λέει και ο Άδωνης, άμα δεν βάζαμε 50 ευρώ το PCR, θα βάζαμε παραπάνω φόρους. Αλήθεια, ε. Εκεί είναι, αυτή είναι η ιστορία. Καταλάβατε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να μπεις σε αυτή τη διαδικασία όταν θα υπάρξει κρούσμα και θα περιμένεις να υπάρξουν τα μισά συν ένας, δεν αλλάζει με τίποτα αυτό για την Κεραμαίος, με τίποτα ο Θεός ο ίδιος να κατέβει να της το πει, ενώ της το λένε οι λοιμοξιολόγοι, της το λένε οι πνευμονολόγοι, της το λένε οι γιατροί, βγαίνουν στα κανάλια, φωνάζουν, της το λένε οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, ότι αυτό είναι αντιεπιστημονικό, ότι δεν υπάρχει καμία επιστημονική τεκμηρίωση. Αλήθεια, εσάς σας το πρότεινε κάποια επιτροπή ειδικών, το εισηγήθηκε, έχει βάλει κάποιος την υπογραφή του για το 50-1 στο σχολείο. Κανένας δεν απαντάει σε αυτό. Και όταν το είπε ο δάσκαλος, ο καθηγητής που σας έλεγα στο Βασιλακόπουλο, έκανε την πάπια. Εντάξει, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Άλλο θέμα τώρα η Γαλλία. Άλλο θέμα η Γαλλία. Ορίστε, χτυπάω και το μικρόφωνο. Άλλο θέμα η Γαλλία. Τι θέλεις τώρα με τη Γαλλία, που επειδή στη Γαλλία είναι αυτοί οι κουτόφραγκοι, δεν ξέρουν. Εμείς εδώ ξέρουμε. Στη Γαλλία τους λέει, παιδί μου, μιλάμε με τους καθηγητές εκεί και μας λένε ότι μόλις ένα τμήμα 25 παιδιών, ναι, ανοίγουν και εκεί τα σχολεία, ανοίγουν παντού τα σχολεία. Αλλά εκεί έχουν ένα πρωτόκολλο που λέει, αν σε ένα τμήμα 25 παιδιών νοσήσουν 3, κλείνει το τμήμα και κάνουμε τηλεκπαίδευση ή κάνουμε κάτι άλλο ή το αναπληρώνουμε μετά στο τέλος. Εδώ περιμένουμε από τα 25 παιδιά να νοσήσουν τα 12,5 που είναι το 50%, να αρρωστήσουν 13 παιδιά για να κλείσει το τμήμα. Και επειδή δεν τυχαίνει και αυτά τα μπαγάσικα, σας το έλεγα και χθες, να αρρωσταίνουν όλα μαζί, αλλά διασπείρονται, το τμήμα τελικά δεν κλείνει ποτέ. Απλά λείπει κατά περιστάσεις μία ο Γιωργάκης, μία η Μαρία, μία ο Νικολάκης, μία η Ελενίτσα. Και πάμε έτσι, προχωράει η ζωή, μια χαρά. Και όλοι οι άλλοι πάνε και κάνουν κάθε μέρα rapid test, περιμένοντας τις ουρές, αυτές που σας είπα. Δηλαδή, μιλάμε άμα έχει σχέδιο και σύστημα, και εσύ μου λες τώρα, ρε Διονέλη, να βγάζαν ανακοίνωση για να μην κάνουν τα θεοφάνεια, να υπάρχει μια συγκεκριμένη. Ένα συγκεκριμένο τρόπο για να εορταστούν τα θεοφάνεια απαγορεύοντα συγκεκριμένε. Ποιο τολμά, και μόνο που το λε δηλαδή, τρίζει η καρέκλα σου, ρε παιδί μου, τρίζει το μικρόφωνο σου. Λέει, άσε, δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει, είτε με θεϊκή παρέμβαση, είτε με ανθρώπινη παρέμβαση, από κάπου θα τη βρει. Εν τω μεταξύ, μέσα σε αυτή τη συνέντευξη που σας έλεγα, που έγινε χθες λίγο viral, γιατί ήταν κάπως ο τρόπος του κυρίου Βασιλακόπουλου, ηρωνικός τουλάχιστον, τον οποίο κύριο Βασιλακόπουλο, να ξέρετε, υπάρχει ένα ανατηλεγράφημα του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων που πανηγυρικά, ανοίγω παρένθεση τώρα για τον Βασιλακόπουλο, πανηγυρικά αναγγέλει ότι τον προσέλαβε η Τράπεζα Πειραιός ως επιμελητή της ΜΕΘ του Ερίκος Ντινάν. Το Ερίκος Ντινάν το έχει αγοράσει η Τράπεζα Πειραιός μετά τα χρέη και τα λεφτά που φάγανε εκεί μέσα, ξέρετε τι έγινε με τον Ερυθρό Σταυρό. Τώρα τον έχει πάρει η Πειραιός, η Τράπεζα, και προσέλαβε ως διευθυντή της ΜΕΘ το Βασιλακόπουλο που λέει βάλ' το πιο βαθιά το τεστ για να γίνει rapid. Άμα βγαίνεις κάθε μέρα, δηλαδή είναι φοβερή ήδη, είναι όντως λίγο ποδοσφαιρική μεταγραφή, το διαβάζω και στο κουτί της Πανδώρας, λέει περίπου με όρους ποδοσφαιρικών μεταγραφών ανακοινώνεται η είδηση για την πρόσληψη του κυρίου Βασιλακόπουλου στο Ερίκος Ντινάν. Τέλος πάντων, καλοφάγωτα και από εκεί κύριε Βασιλακόπουλε, και άξιος ο μισθός του, το λέω κυριολεκτικά όχι ειρωνικά. Κλείνω παρένθεση. Σε εκείνη την κουβέντα που λέτε στον Sky, που τα έχουν ο Βασιλακόπουλος στον έρμο τον εκπρόσωπο της ΟΛΜΕ, ο εκπρόσωπος της ΟΛΜΕ κάποια στιγμή ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους, νομίζω, από τον Δημήτρη τον Οικονόμου και τη Μαρία την Αναστασοπούλου. Υπάρχει καμιά περίπτωση να κάνετε εσείς απεργία και να μην ανοίξουν τα σχολεία τη Δευτέρα? Όχι βέβαια, όχι βέβαια, είπε ο εκπρόσωπος. Α, έτσι παιδιά. Δηλαδή ούτε καν το συζητάμε τώρα, έτσι. Δηλαδή, πρόσεξε να δεις, επειδή θα ξαναζητήσεις τη στήριξή μου στην απεργία για τα μισθολογικά σου, τώρα θα μου πεις αυτό είναι λίγο κοινωνικός αυτοματισμός, το καταλαβαίνω. Αλλά μιλώντας ως γονιός κυρίως, εγώ ειλικρινά θα περίμενα εσύ, ο καθηγητής και ο δάσκαλος, να κάνεις απεργία για να μην ανοίξουν τα σχολεία. Και να δούμε πόσο κομμάτι της κοινωνίας θα ήταν μαζί σου και πόσο κομμάτι της κοινωνίας θα ήταν απέναντι. Αλλά εφόσον και εσύ ο ίδιος κινδυνεύεις, θα περίμενα να μην κάνεις μόνο για την αξιολόγηση και για όλα τα υπόλοιπα. Θα περίμενα να κάνεις απεργία τη Δευτέρα, ναι. Θα μου πεις τώρα, θα υποβάλεις εσύ τι θα κάνει το συνδικαλιστικό κίνημα των εκπαιδευτικών? Όχι, Παναγία μου. Όχι. Λέω έτσι. Απλά μερικές ιδέες ρίχνω, ρε παιδί μου. Λέω κι εγώ. Να μην προτείνω κι εγώ κάτι. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth. Εγώ θα το πω και ρίχνω και παίρνω το όνο, ρίξτε όλο το κρίμα πάνω μου. Ειλικρινά το λέω. Και μιλώντας ως γονιός, αν παιδί μου έχεις τον τρόπο με μια γιαγιά, με έναν παππού, με έναν τρόπο, αν ο ένας από τους δύο γονείς μπορεί κάπως να τη σκαπουλάρει, να κάτσει με το παιδί, τουλάχιστον μιλώ για τα μικρά παιδιά, έτσι. Αν έχεις τον τρόπο και αν σε παίρνει τουλάχιστον για αυτή τη μία εβδομάδα να δούμε λιγάκι πώς πάει το πράγμα και τι γίνεται, μην το στείλεις στο παιδί σχολείο. Η γνώμη μου είναι αυτή. Θα μου πεις βαριά κουβέντα είπες τώρα, γέροντα. Εντάξει, ο καθένας κανονίζει για την πάρτη του. Εκεί σε καταλήγουν και δεν ελπίζεις πια σε καμία συλλογικότητα, σύλλογοι γονέων, παιδιά, τίποτα, ενώσεις γονέων, να δώσουν κάτι, να κατευθύνουν έναν κόσμο, να απαιτήσεις, ρε παιδί μου, έστω οι απουσίες να είναι δικαιολογημένες. Έστω αυτό, ρε παιδί μου, να μην γραφτούν οι απουσίες των παιδιών, αν κάποιος θέλει. Θα μου πεις, μοιάζεις με τους αρνητές που δεν έστελναν τα παιδιά για τη μάσκα και ακόμα δεν τα στέλνουν, γιατί δεν θέλουν να φοράνε μάσκα και γιατί δεν θέλουν... Καλά, αν θέλεις οπωσδήποτε να μεταφτίσεις, δεν έχουμε και πολλά πράγματα να συζητήσουμε. Εδώ νομίζω ότι τίθεται ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα για την υγεία των παιδιών. Και όχι από τη μάσκα ή από το τεστ. Όλα τα άλλα. Θα μου πεις, η κατάληξη είναι ναι, να κρατάς και εσύ τα παιδιά. Γι' αυτό που λέω τώρα, ξέρω ότι έχει και ποινικές ευθύνες, το ξέρετε. Διότι πλέον ο νόμος λέει ότι όποιος σκοπίμως για μεγάλο διάστημα δεν φροντίζει για την εκπαίδευση των παιδιών έχει μέχρι 2 χρόνια φυλακή. Και έχω κάνει ειδική εκπομπή για αυτό το θέμα και έχω πει ότι πολύ σωστά άλλαξε ο νόμος, γιατί δεν ήταν μόνο οι αρνητές. Πιο πριν υπάρχει μεγάλο ποσοστό εγκατάλειψης, ειδικά στην ενδοχώρα του σχολείου, για άλλα πράγματα, για να πάνε στα χωράφια και στα πρόβατα τα παιδιά. Και σωστά επιτρέπεται. Κοίτα που έφτασε όμως, κοίτα που έφτασε τώρα σε μένα, που λέω ότι με αυτά τα δεδομένα, με 50.000 κρούσματα, με ελλειπή έλεγχο, χωρίς μέτρα στα σχολεία, χωρίς να αραιώνουν τα τμήματα, με αυτό και με αυτό και με αυτό και με αυτό, εδώ δεν έχουν καθαρίστριες ρεσίς. Καθαρίστριες δεν έχουν τα σχολεία. Είναι επικίνδυνο να στείλω το παιδί μου στο σχολείο και εγώ προτείνω ότι αυτή την εβδομάδα, λέω για τον εαυτό μου ότι αυτή την εβδομάδα, αν μπορέσω, θα προσπαθήσω να μην πάνε τα παιδιά στο σχολείο. Σε ό,τι με. Και θα το συνέστηνα και σε κάποιον άλλον. Και όπως θα το συνέστηνα σε έναν φίλο μου, σε έναν γνωστό μου που με ρωτά, έτσι το λέω και σε εσάς

Δευτέρα με Παρασκευή. Όλα θα πάνε καλά. I see my redhead mess, bed, tear shed, queen bee, miss queen. Πίσω σελίδες .gr. Ο σλόγος πιάνε, Ινστέιν, ο σλόγος πιάνε με Τέσλα. Για σχολείο στο σλόγο Μποέγγε Χρύασλα. Κουάντο Ουτοπία. I am a molecule of optimism. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είμαστε στην έκτη μέρα του Γενάρη και έκτη μέρα του χρόνου φυσικά. Θεοφάνεια σήμερα, χρόνια πολλά σε όλους, ειδικώς στους εορτάζοντες. Για το πώς θα εορτάσουμε, άστο άλλο θέμα, τάπα στο πρώτο μέρος, μην επαναλαμβάνουμε και μην έχουμε και τίποτα κακά συναπαντήματα. Μέρες που είναι. Κατά τα λοιπά, ψυχραιμία, υπομονή. Δεν ξέρω πώς η υπομονή, το θέμα των σχολείων δεν με αφήνει να ησυχάσω. Θα μου πεις μόνο αυτό υπάρχει, δεν υπάρχει τίποτα άλλο εκεί έξω, δεν γίνεται τίποτα άλλο. Είναι δυνατόν να σε αφήσει να ησυχάσεις ένα τόσο σοβαρό ζήτημα την ώρα που έχεις κάθε μέρα, 43.000 ήταν χθες, 43 και κάτι. Η διαφορά από χθες με προχθές είναι όσο ήταν τα κρούσματα όταν σοκαριστήκαμε για πρώτη φορά που φτάσαμε στο 7.000. Δηλαδή από το 50 προχθές με το 43 χθες έχει διαφορά όσα κρούσματα σε σοκάρανε πριν από 15-20 μέρες που λέγαμε 7.000. Λοιπόν, για να καταλάβετε που ακριβώς είμαστε. Στα νοσοκομεία φωνάζουν, πάνω από 200 λέει άτομα προσωπικό στον Ευαγγελισμό λείπουν, σας τα έλεγα και χθες. Περισσότερα από 2.000 είναι τα κρούσματα σε υγειονομικούς μόνο τις τελευταίες, των τελευταίων ημερών. Σε αυτούς τους 2.000 που έχουν πάρει άδεια, βάλτε και άλλους 3.000-4.000 που έχουν ξεμείνει από την αναστολή εργασίας επειδή ήταν ανεμβολίαστοι. Μη ρωτάτε τώρα και εσείς συνέχεια αν έχουν αναπληρωθεί αυτοί. Εντάξει, με εσωτερικές μετακινήσεις και κάτι τέτοια. Για να καταλάβεις τι σε περιμένει, έτσι και τύχει να περάσεις την πόρτα του νοσοκομείου. Αυτό λέω. Και χτύπα ξύλο, που όσο τουλάχιστον νιώθει ο καθένας τον εαυτό του τυχερό, δεν έχει χρειαστεί ακόμα. Χτύπα ξύλο και φτύ στον κόρφο σου. Αυτό το φτύ στον κόρφο σου είναι επίσημη οδηγία κυβερνητική από τον Άδωνη, το ξέρετε. Για το θέμα της πενθήμερης καραντίνας, δεν ξέρω αν πια χρειάζονται να αποδείξουμε τα αυτονόητα. Δεν ξέρω πόσο υπομονή μπορεί να έχεις να στήσεις έναν ολόκληρο μηχανισμό απάντησης κάθε φορά σε κάθε παραλογισμό που σου έρχεται. Σας έλεγα και χθες, χαστούκια απανωτά. Δηλαδή, να επιχειρηματολογήσεις ότι δεν έχει επιστημονική βάση το 50-1% στα σχολεία, 50% συν 1 κρούσμα στα σχολεία, δεν χρειάζεται, έλα που χρειάζεται, τελικά αυτό είναι η ζωή σου, δηλαδή είναι παράλογο, επιχειρηματολογείς για το ότι είναι παράλογο, σε γράφουν στα τέτοια τους και συνεχίζεις εσύ να ζεις με το παράλογο που σε γράψανε, έστω και δεν πάνε να λες εσύ ότι δεν είναι επιστημονική βάση, δεν πάνε να βγαίνουν οι ίδιοι οι άνθρωποι της Επιτροπής και να λένε ότι δεν εισηγηθήκαμε εμείς ποτέ κάτι τέτοιο, κυβερνητική απόφαση είναι. Δεν πάει να σου λέει ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ ότι στη Γαλλία με 3 κρούσματα κλείνει το τμήμα. Να ρε εσύ, θα κάνεις αυτό που είπαμε εμείς. Πάμε στο άλλο. Θέλεις τώρα να επιχειρηματολογήσεις, σας το λέω τώρα 2-3 μέρες και όλο και βγαίνουν δημοσιεύματα. Έχω στήσει κι εγώ ένα μάτι, όχι αυτή, κυρίως στο ίντερνετ, να ψάξω να βρω πού είναι εκείνα τα δημοσιεύματα. Γιατί δεν μου φαινόταν από την αρχή λογικό. Θα μου είσαι γιατρός. Όχι, ακριβώς επειδή δεν είμαι γιατρός και ψάχνω και εγώ να βρω από αλλού. Και να βγήκαν οι γιατροί. Ο ΕΝΓΕ, Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας. Για το θέμα της πενθήμερης καραντίνας, της μείωσης της καραντίνας σε 5 ημέρες, αντί για 14 που ήταν πρώτα και αντί για 10 που ήταν μετά. Καταρχάς, πριν βγει η ΟΕΝΓΕ, έχει βγει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και έχει κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου, όπως λέμε εμείς δημοσιογραφικά στα κλισέ μας, ότι εδώ, παιδιά, το πράγμα της όμικρον δεν είναι τόσο απλό. Μπορεί να είναι χαμηλότερη η νόσηση, αλλά αυτά τα ποσοστά κρουσμάτων, στα οποία είναι πρώτη η Ελλάδα παγκοσμίως, και αν σας φαίνεται πολύ χοντρό αυτό, λες, μα όχι ρε παιδί, δυνατόν μόνο σε αυτό να είμαστε πρώτοι. Σε αυτό πάντως είμαστε πρώτοι και θα σας το εξηγήσω παρακάτω με νούμερα. Λοιπόν, βγήκε και η ΟΕΝΓΕ εδώ, οι δικοί μας γιατροί, και λένε αυτό που σας διάβαζα εχθές, αν θυμάστε, από την αυτεμπορική, ότι έχουν επιβάλει οικονομικοί λόγοι τη μείωση της καραντίνας και όχι ιατρικοί λόγοι. Καταγγέλει την αντιεπιστημονική, αντεργατική και επικίνδυνη οδηγία από το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΔΗ για αυτόματη επάνωδο στην εργασία εργαζόμενων θετικών στον ιό μετά από μόνο 5 μέρες. Η οδηγία αυτή δεν βασίζεται σε κανένα απολύτως επιστημονικό δεδομένο και εκδόθηκε με κριτήριο τις αντοχές της οικονομίας και με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του κράτους, της κυβέρνησης και της μεγαλοεργοδοσίας, λένε οι γιατροί. Αυτοί είναι οι γιατροί, ούτε αυτούς πιστεύετε. Καλά, εμένα να μην με πιστέψετε. Ούτε τους γιατρούς πιστεύετε. Χαρακτηριστικό είναι το CDC της ΗΠΑ των Ηνωμένων Πολιτειών από 4 πρώτου του 22, πριν από 2 μέρες δηλαδή, υπαναχώρησε και άλλαξε τις δικές του οδηγίες και τώρα συνιστά απαραίτητα αρνητικό PCR ή μοριακό τεστ δηλαδή για την επιστροφή στην εργασία των ασυμπτωματικών εργαζομένων μετά το πενθήμερο. Τι άλλο θέλεις για να καταλάβεις που μου το τσαμπουνάς ότι όλη η επιστημονική κοινότητα σε όλο τον κόσμο έχει μειώσει την καραντίνα. Όχι η επιστημονική κοινότητα, οι κυβερνήσεις έχουν μειώσει την καραντίνα. Και τώρα οι ίδιες οι κυβερνήσεις και τα ίδια τα επιστημονικά όργανα λένε ότι κάνανε λάθος. Εσύ εκεί παραμένεις. Ο δάσκαλος που θα κάνει στο παιδί σου μάθημα και θα είναι με κορονοϊό θα γυρίσει την 6η μέρα κατά τα σγραφάς στο σχολείο. Βάλανε ευτυχώς να έχει αρνητικό rapid. Πάλι καλά. Πάλι καλά. Γιατί μέχρι πρότινος δεν. Αλλά στις 5-6 μέρες μάλλον δεν του έχει περάσει ο κορονοϊός και θα χρειαστεί να περιμένει και άλλες μέρες, αφού δεν θα βγει αρνητικό το rapid. Ή ποντάρεις στο ότι τα rapid δεν πιάνουν την νόσο τόσο καλά, οπότε ή θα είναι στα τελειώματα και θα σου δείξει άντε βουρ βγες και δεν βαριέσαι, όποιον πάρει ο χάρος, ή δεν θα το έχει πιάσει ακόμα από την αρχή και θα είναι ακόμα στην αρχή, στις 5 πρώτες μέρες. Και λέει η Ομοσπονδία των Ενώσεων των Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, απαιτούμε άμεσα την απόσυρση της απαράδεκτης οδηγίας του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΗ, γιατί προέχουν της οικονομίας οι ζωές των εργαζόμενων και η δημόσια υγεία. Καλά νομίζετε τώρα εσείς γιατροί ότι προέχει η δημόσια υγεία. Εντάξει. Άλλα επιστημονικά δεδομένα. Με βάση τα στοιχεία του Πανεπιστημίου John Hopkins και την σελίδα που έχουν φτιάξει εκεί, την έχω επικαλεστεί και στο παρελθόν, είναι το Our World in Data, ο κόσμος μας δηλαδή, σε στοιχεία. Οι ημερήσιες νέες μολύνσεις ανά εκατομμύριο πληθυσμού σε όλο τον κόσμο, αν εξαιρέσεις τις μικρές χώρες με κάτω του 1 εκατομμύριου, γιατί προφανώς για λόγους στατιστικής αλλάζει το νούμερο εκεί, η Ελλάδα, σε χώρες δηλαδή που έχουν πάνω από 1 εκατομμύριο πληθυσμό, ο αριθμός των νέων μολύνσεων ανά εκατομμύριο, για να μπορείς να σχετικοποιήσεις, γιατί εντάξει άλλες μολύνσεις, χθες είχε 1 εκατομμύριο μολύνσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Των 330 εκατομμυρίων είχαν 1 εκατομμύριο κρούσματα καινούργια. Εμείς στα 10 εκατομμύρια είχαμε 43.000. Είναι πιο πολλά τα δικά μας. Όπως και να το κάνεις είναι πιο πολλά στατιστικά. Και βγαίνει λοιπόν ότι στις, τουλάχιστον για τις ευρωπαϊκές χώρες, ότι η Ελλάδα έχει από τους χειρότερους αριθμούς σε ό,τι αφορά και τους θανάτους ανά εκατομμύριο, που ήταν το κρίσιμο ζήτημα. Θυμάστε ακόμα τότε που ο Άδωνης πανηγύριζε ότι είμαστε καλύτερα από το Βέλγιο. Καλά, καλά. Και έχει σε όλο τον κόσμο την πρωτιά, για τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα, για τις τελευταίες εβδομάδες, στα ημερήσια κρούσματα ανά εκατομμύριο. Να σας διαβάσω τη λίστα. Πρώτη είναι η Ελλάδα. 4.838 ανά εκατομμύριο. Δηλαδή το 43.000 στα 10 εκατομμύρια είναι 4.838. Και μετά έρχεται η Γαλλία που έχει 4.022 ανά εκατομμύριο. Μετά έρχεται το Ηνωμένο Βασίλειο, μετά η Ιταλία, μετά η Αυστραλία, μετά οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ξεπεράσαμε και την Αμερική ρε εσείς, και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι άλλο θέλετε ρε εσείς. Μετά η Ισπανία, ο Καναδάς, η Αργεντινή, η Γερμανία, η Τουρκία. Εμείς είμαστε πάνω, πρώτη-πρώτη. Ξαναλέω, στην τελευταία εβδομάδα οι ημερήσιες νέες μολύνσεις ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Πρώτη ρε εσείς και με το σπαθί μας. Πρώτη. Τι θέλεις για να καταλάβεις. Αλλά τα σχολεία θα ανοίξουν μια χαρά, μην ανησυχείτε. Κάπου εδώ τώρα πρέπει να έρθει ο Βασιλακόπουλος να ρωτήσει. Έχετε καμία επιτροπή που σας τα λέει αυτά? Έχεις ένα ολόκληρο πανεπιστήμιο, κουμπάρε, από πίσω. Ένα ολόκληρο πανεπιστήμιο αμερικανικό που βγάζει στοιχεία για όλο τον πλανήτη. Και δείχνει ότι έχουμε γίνει ρεζίλοι των σκυλιών. Πέρα από το ότι θρηνείς ανθρώπους στους θανάτους, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, δεν είμαστε πρώτοι εκεί. Πάλι καλά, είμαστε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Σε μια λίστα που έχει καμιά 25 χώρες. Είμαστε 8η, δεν είμαστε πρώτοι. Βουλγαρία, Πολωνία, Κροατία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Λιθουανία, Τσεχία και μετά η Ελλάδα σε θανάτους. Και από εκεί και κάτω είναι η Κύπρος, η Γαλλία, η Σλοβενία, η Ιταλία, η Γερμανία, η Λευκορωσία, η Αυστρία, η Ρουμανία, η Δανία, η Ισπανία κλπ. Τους άλλους αυτούς όλους έχουμε περάσει εμείς σε θανάτους. Έχουμε πιο πολλούς. Ε? Άδωνη, τι λες κι εσύ? Πάντα μιλώντας, ξέρω ότι είναι δύσκολο να μεταφέρω ραδιοφωνικά τα στατιστικά στοιχεία. Πάντα μιλώντας, όχι σε απόλυτο αριθμό θανάτων, σε θανάτους ανθρώπων ανά εκατομμύριο πληθυσμού, που είναι ο πιο ενδεικτικός δείκτης ώστε να καταλαβαίνεις σε ποια είναι η κατάστασή σου σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες. Στα δικά σας μηνύματα πάω. Για το θέμα των τεστ στην Βρετανία. Πήρα μήνυμα, θυμάστε που έλεγα χθες, αν είναι κανείς εκεί και ακούει από Βρετανία, που μου είχε στείλει η φίλη η Λεόνη ένα μήνυμα. Μου λέει ο Γιάννης ο Καρλής από την Βρετανία επίσης, από Λονδίνο. Καλή χρονιά Γιάννη και σε σένα. Στη Βρετανία υπάρχουν πράγματι τα QR code σε κάθε rapid test που πας και κάνεις σπίτι σου, μόνος σου. Εδώ τα λέμε self-test εμείς, να ξέρεις. Αυτό βέβαια μου λέει αμφιβάλλω αν το χρησιμοποιεί κανείς, πέρα από το να δικαιολογήσει άδειες για λόγους COVID. Ειδικά άμα βγει αρνητικό, ο κόσμος απλά το πετάει στα σκουπίδια με τη μία. Και εδώ έτσι κάνουμε. Άρα μου διαψεύδει αυτό με το QR code. Βέβαια μου λέει ότι εδώ άμα έχει συμπτώματα ή έρθει σε επαφή με κάποιον που έχει κορονοϊό, τότε πας για PCR κατευθείαν, το οποίο είναι δωρεάν. Έλα ρε, δωρεάν στη Βρετανία? Πρέπει να είναι πολύ χαμηλά τα εισοδήματα στη Βρετανία για να τους το παρέχουν δωρεάν. Πρέπει να παίρνετε κάτω από 1.100 ευρώ που είναι ο μέσος όρος. Πώς είναι ο μέσος μισθός εδώ? 1.100? Κάπου εκεί. Ο μέσος μισθός λέω, δεν λέω ο βασικός. Εσείς πρέπει να παίρνετε πιο κάτω για να σας το δίνουν δωρεάν. Εμείς είμαστε πλούσιοι εδώ, μας το πληρώνουμε 50 ευρώ. Άμε, Γιάννη, τι νόμιζες εδώ, περνάμε φίνα. Και μου γράφει και ένα ωραίο για τον Πλεύρη, αν είδατε την ταινία Don't Look Up. Μου θυμίζει, λέει, συνεχής παρακολούθηση των κρουσμάτων, το κομμάτι εκείνο από την ταινία όπου η πρόεδρος και ο βοηθός έλεγαν ότι Η προσέγγιση που θα ακολουθήσουν για τον επικείμενο κομίτη που θα καταστρέψει τη γη είναι sit tight and assess. Δηλαδή, κάτσε κάτω να εξετάσουμε την κατάσταση, να δούμε. Προφανώς από εκεί, λέει, πήρε την έμπνευση ο υπουργός. Δεν ξέρω, Γιάννη, μπορεί, δεν ξέρω αν το έχει δει ο Πλεύρης, αλλά θα αναγνώρισε σε πάρα πολλά σημεία τον εαυτό του, όχι μόνο στο συγκεκριμένο. Let me go on. Ο φίλος ο Δημήτρης Φιλιπποπολίτης και συνάδελφος από την Ικαριακή Ραδιοφωνία. Την καλημέρα μου, τους χαιρετισμούς μου και τα χρόνια πολλά και στην Ικαρία. Χαίρομαι πάρα πολύ που ακούγονται στην Ικαρία οι πίσω σελίδες. Μου στέλνει ένα πολύ σημαντικό μήνυμα για την είδηση ότι από τις 31 Δωδεκάτου τέθηκε σε ισχύ εκείνος ο παλιός νόμος Κατρούγκαλου. Θυμάστε τον Κατρούγκαλο, τι ωραία που περνούσαμε επί ΣΥΡΙΖΑ, που έκοβε τις συντάξεις και στην έκανε τη σύνταξη προσωπική διαφορά. Λοιπόν, υπάρχει μία διάταξη που την υπέγραψε ο κύριος Τσακλόγλου, είναι υφυπουργός εργασίας, ο οποίος θέτει σε εφαρμογή την μη εφαρμοσθήσα ρύθμιση του Κατρούγκαλου, που έλεγε: άμα παίρνει σύνταξη αναπηρίας και άμα παίρνει σύνταξη χειρίας, θα κοπεί η μία από τις δύο. Βρε τις δικαιούμαι, αφού είμαι και χείρος, είναι και χείρα η γυναίκα, είναι και ανάπηρη. Ω, τη μία θα παίρνεις. Τέλος. 350 πόσο, 352, 384, ούτε καν 384 ευρώ και τα άλλα, λέει, θα είναι προσωπική διαφορά. Τη θυμάστε την προσωπική διαφορά. Υπέροχα έχουμε περάσει. Γρήγορα να γίνουν εκλογές, παιδιά, για να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ να μας σώσει, να κάνει και άλλα τέτοια ωραία, σαν του Κατρούγκαλου. Λοιπόν, τότε δεν είχε εφαρμοστεί, υπήρξαν αντιδράσεις, όλα αυτά, καταλαβαίνετε. Τώρα το θυμήθηκε ο Τσακλόγλου. Και σου λέει: μωρέ, δεν τους κόβω και τη σύνταξη σε αυτούς που έχουν και αναπηρίας και χειρίας. Άκου να δεις, θέλουν δύο συντάξεις. Μιλάμε τώρα ότι μαζί και οι δύο να βγάζουν, ξέρω εγώ, 8-9 εκατοστάρικα. Και πολλά, λέω μάλλον. Αλλά αυτός λέει: όχι, τη μία την άλλη θα τη βάζει προσωπική διαφορά, όπως έλεγε ο Κατρούγκαλος. Ο ένας ράβει, ο άλλος, πώς το λένε, κεντάει. Έτσι. Μια χαρά περνάμε. Έχετε κανένα παράπονο? Δηλαδή, εκεί που λες ότι, ρε παιδί μου, τουλάχιστον σε άλλα ζητήματα, μπορεί στην υγεία να τα πηγαίνουμε χάλια, αλλά στην κοινωνική ασφάλιση, στις παροχές, όχι, αυτά τα επιδόματα και οι συντάξεις είναι για τους τεμπέληδες, που έλεγαν και οι φωστήρες των αρίστων. Δημήτρη, ευχαριστώ για το μήνυμα. Δεν το είχα δει, να σου πω την αλήθεια. Έψαξα λιγάκι και είδα ότι υπάρχουν αντιδράσεις, επειδή μου στέλνει ένα δημοσίευμα από την Ικαριακή Ραδιοφωνία. Υπάρχουν αντιδράσεις από συλλόγους συνταξιούχων σε όλη την Ελλάδα και είναι ένα πάρα πάρα πολύ σοβαρό θέμα φυσικά. Τα χαστούκια που σας έλεγα, τα απανωτά, άνοιξε τα σχολεία, 50.000 κρούσματα, κόβουνε γιατρούς από τα νοσοκομεία, κάνεις το ένα, κάνεις το άλλο, χράπ, κόψε και τη σύνταξη. Κάποια στιγμή σου λέει, ρε παιδί μου, είναι αυτό το δόγμα του σοκ πραγματικά, δηλαδή ότι άμα τα τρως απανωτά δεν προλαβαίνεις, ενώ άμα είναι ένα κάνεις και μια πορεία, έστω διαμαρτύρεσαι. Άμα τα τρως απανωτά τα χαστούκια δεν προλαβαίνεις, μέχρι να γυρίσεις το ένα χαστούκι και έρχεται από την άλλη, στο άλλο μάγουλο. Ο φίλος ο Χρήστος, έχω ένα χρωστούμενο από χθεσινό μήνυμα. Εντάξει, μου λέει, πίστηκα να τον πάρουμε πιο βαθιά το στυλαιό, που έλεγε ο Βασιλακόπουλος. Θυμίζει κάποιον, λέει, που δεν μπορούσε να γεννήσει επιπλέον μέσα μαζικής μεταφοράς. Τον θυμάστε, Σωτήρη? Τι να κάνει ο Σωτήρης τώρα, πού να βρίσκεται? Αν και θα ήθελα να διατυπώσω, λέει, μερικές σκέψεις για το πολιτικό εργαλείο Βασιλακόπουλος, θα το προσπεράσω, μου λέει, κάνω προσπέραση. Εσύ προσπερνάς, αυτός έγινε διευθυντής στη ΜΕΘ στο Ερικό Δινάν, Χρήστο. Είδες, τίποτα δεν είναι, όπως μου τα λέγεις, τίποτα δεν είναι να αφήνεις να πέφτει κάτω. Μου γράφει ο Χρήστος για ένα πάρα πολύ σοβαρό περιστατικό. Το έλεγα στις τελευταίες εκπομπές της προηγούμενης χρονιάς. Ήταν ένα αποκαλυπτικό δημοσίευμα της Γιώτας Τέση από την Εφημερίδα των Συντακτών, της πολύ καλής μου συναδέλφου. Η καταστροφή του αυτοκινήτου που οδηγούσε ο Νίκος Σαμπάνης, δεν την έχουμε ξεχάσει αυτή την ιστορία, είναι ένα ακόμα κακόγουστο επεισόδιο στα τόσα που έχουν παιχτεί κάθε φορά που πρέπει να βγουν από τη δύσκολη θέση. Η μπάτση, μου γράφει, ή οποιοδήποτε ισχυρός. Εκτός του ότι σκότωσαν και δεν μπάφτηκαν ούτε δευτερόλεπτο μέχρι να βγει οριστική απόφαση, η πιθανή μελλοντική τους αθώωση γίνεται ακόμα πιο εύκολη. Για να, αν δεν έχετε πιάσει το νήμα, να σας πω ότι το αυτοκίνητο που έκλεψαν οι τρεις Ρωμά, εκ των οποίων τον έναν τον σκοτώσανε με 36 σφαίρες που ρίξανε. Το αυτοκίνητο αυτό πήγε για παλιοσίδερα. Είναι το βασικότερο πιστήριο για αυτή την υπόθεση. Είναι το βασικότερο πιστήριο που δείχνει ότι όχι μόνο δεν υπήρξαν τραυματίες αστυνομικοί όπως έλεγαν αρχικά, αλλά ότι σκότωσαν εν ψυχρό και ξέροντας ότι είναι Ρωμά. Είναι το βασικότερο πιστήριο για το τι ακριβώς έγινε εκείνο το βράδυ και το πήγανε για παλιοσίδερα. Τι άλλο θέλεις για να καταλάβεις ότι η δικαιοσύνη σε αυτή τη χώρα, παιδιά, είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Δηλαδή δουλεύουν όλα ρολόι. Τα ίδια μου λέει έγιναν και στην δολοφονία του Ζακ, όπου εκτός πέρα από κάθε λογική και επαγγελματική δεοντολογία, οι αστυνομικοί αντί να αποκλείουν το χώρο του εγκλήματος, όπως συμβαίνει ακόμα και σε ένα απλό τροχαίο, άφησαν ανενόχλητο το κάθαρμα που τον σκότωσε να σκουπίζει τις ακαθαρσίες του και να καταστρέφει αποδεικτικά στοιχεία. Τουλάχιστον μετά το ηχητικό ντοκουμέντο, αυτό που βγήκε πρόσφατα από τον δικηγόρο της οικογένειας, το Θανάση Καμπαγιάννη, που δείχνουν ότι ήξεραν, δείχνει το ηχητικό ντοκουμέντο ότι ήξεραν πως δεν σκότωσαν τον οδηγό του οχήματος, αλλά ο Νίκος Σαμπάνης ήταν ο συνοδηγός του οχήματος και λένε στους ασυρμάτους ότι ο οδηγός διέφυγε και ξέρουν ότι δεν έχουν σκοτώσει τον οδηγό, αυτόν που τους απειλούσε εν πάση περιπτώσει, αν πιστέψουμε τον ισχυρισμό τους. Ίσως από αυτό να υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, κάποιες πιθανότητες να πληρώσουν για την δολοφονία του ανθρώπου αυτού. Και πιάνεται επίσης ο Χρήστος και από την ιστορία εκείνη με τους Πακιστανούς στο Σύνταγμα, που είπαμε ότι την κάναμε Ισλαμαμπάντ την Αθήνα. Στο δικό μας λέει το Ισλαμαμπάντ, την Ισλαμαμπάντ, βρέθηκαν πολλοί που δέχτηκαν να πληρώσουν για να κάνουν συνοστισμένη πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν στον προθάλαμο για τις τουαλέτες. Το είδατε αυτό, φαντάζομαι. Καμάρωναν μάλιστα και έδειχναν και λέγανε σας γλεντάμε όλους, μια κανονική πρωτοχρονιά. Και φυσικά την άλλη μέρα το μεσημέρι θα έκατσαν κανονικά στο τραπέζι με τους γονείς, με τους παππούδες κλπ. Για αυτούς να γίνει, μου λέει, οπωσδήποτε κάτι, ώστε να μην αλλοιωθεί ο πολιτισμός και το DNA τους. Τους χρειαζόμαστε για μελέτη έτσι όπως είναι, δεν πρέπει με τίποτα να χαθούν αυτά τα δείγματα. Ο φίλος ο Γιώργος Χριστοδούλου μου λέει επιτέλους να έρθει μια συσπήρωση, να ανατραπούν τα πράγματα. Δεν είναι συνωμοσιολόγος ο οποίος μιλάει για αυτά τα πράγματα. Να φύγει αυτή εδώ που είναι χούντα χωρίς στρατό, μου λέει. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα. Ο φίλος ο James Παχνή σχολιάζει τους 50.000 νέους νοσούντες και μου λέει τα υπολογίζω 11 εκατομμύρια. Δια 50.000 θέλουμε 220 μέρες για να κολλήσουμε όλοι. Βγάλε και 1,5 εκατομμύριο που έχουμε ήδη κολλήσει, λιγότερο θέλουμε. Καμιά 180 μέρες θα κολλήσουμε όλοι, από ό,τι φαίνεται, James. Καλημέρα. I'm Η φίλη Ευαγγελία Μιλωνά μου γράφει: η αλήθεια είναι πως περιμένω μήπως η ΔΟΕ κηρύξει απεργία. Δεν το βλέπω, Ευαγγελία, για το θέμα των σχολείων. Και η Αγγέλα Χριστάκη επίσης γράφει ότι αν τολμήσουμε οι εκπαιδευτικοί να προκηρύξουμε απεργία, θα αρχίσουν κάποιοι γονείς, μιμιά κλπ. Να μιλάνε για τεμπέληδες εκπαιδευτικούς που δεν τους φτάνανε οι 2 εβδομάδες διακοπές, θέλουν κι άλλο. Τι όχι, μου λέει. Τα σχολεία δεν πρέπει να ανοίξουν. Επίσης η Αγγέλα εκπαιδευτικός. Αυτά για σήμερα. Να είστε καλά. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ακριβώς ώρα. Γεια χαρά. Yeah, I'm longing to linger till dawn, dear.